Chéri Vika, le posomoino zali somote. Nakimi pasi na monyokoli, nakati zamba bibalenga na keiko pema na mosika. Nakomi tanga nyosa kalata di maloba ya mama, natanga mwase ya botanga. Mama pasi yako mwana, yoko katelanga ya ndunda, otoboko lobitike. Awa na mote maho, bokula katika mokili, alana lumumba na kwa mekuma, banzambe Afrika, toke ngela Mandela. Alors Maître Chéri Vika, mais pourquoi ba indo banyo kwa makala mabele na bango ya Afrika? Mpo nini? Nzambe ba pasi ya boye. Mama pasi ya komona, yoko katelanga ya ndunda, otobokolo bitike. Mawala motemba ho, bokula katika mokili. Alana lumumba na kamekuma, banzambe ya Afrika, tokenge la Mandela. Mère Lola, ya vie makelele, Mère Sofia Papado, maindo bakolonga kaka. Utakala na Zanzibare, bateka na moindo ngai mwana Zimbabwe. Senegal mocha na ile de gore, bakumbanga moindo mosika na Amerikan. Afrika nzamba tonisa yo na bomengo, kita na yo basalela batongo komo bola ya mawae. Mayele tangwe ya nzambe, bakangisa kimbangu opasi ya boloko profeta moindo, bakota mbanza felela. Mbanza felela ya ni ya papa Simo. Mama Mwindo, mama Mikaela, na lela lela anga na zali panda ye. Monyola na nakinga makolo ngulu yo yo yo, na matisa bendele ya liberte oho. Nangu ya banko konga na pelisa moto na ebale ya sayo. Africa, hey yo, Africa, Africa. Bauta Europa, si America, Vasemi sana Sud Africa, pona bomengo. Bakuti bonsami aban Africa. Tiandela na mabele alopango nangayo, mabele aban Afrika, mokili eko telema. Hey yo, hey yo Afrika, Afrika. Hey yo, hey yo Afrika, Afrika. Ozaï, c'est le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. En Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. Au Gabon, Omar Bongo. Stio Diboko La Sablé Philippe Mombafu Grand Crane Béasi. Batonisa yona bomengo, kita na yoba salela batongo komo bola ya mawae. Mayele tangwe ya nzambe, bakangisa kimbangu opasi ya boloko profeta moindo, akota mbanza velela. Mbanza velela ya ndi ya papa Simo. Na lela lela anga na zolipanda. Nyolala na kinga makolo ngulu yo yo na matisa bendele ya liberté oh nangu ya Bangkok nga la pelisa moto na ebale ya Zaïre. Bakuti bonsami ya bana Afrika ba ekoti andelo la mabele ya lopango na ngaye mabele ya bana Afrika mokili ekote lemba hey, hey, yo Afrika Afrika